sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Sugar man. Estàvem amb Musicòpolis presentant aquests temes que ens acompanyen amb la gent de Yolanda Vico, Landy Cup i el seu Sugar Man. Amb els propers minuts et presentem també el tema de Zoo, anomenat Faded, i després d'Andrés Calamaro, amb Rehenes. Musicòpolis, amb Rafael Corbí. Time. El directe d'Andrés Calamaro amb aquesta cançó Rehenes des del seu àlbum anomenat senzillament Jamón del Medio. Canviant de ritme musical, Merton Tablock amb la companyia de Siam i aquest Troubles in My Head. Hey baby, don't try to fool me now. don't know what this is, but I just can't resist this kind of twisted bliss. Now, is this a game you play? Well, I don't work that way, and so I've got to say. Després de la música dance, a la música de casa, i ho fem mitjançant l'àlbum Per amor a l'art de Miquel Abres. Així retorna a nosaltres amb un nou senzill, un dels millors intèrprets que tenim amb aquest petit país. Miquel Abres, Per amor a l'art. Per amor a l'art, sóc un lladre de paraules. Per amor a l'art, sóc un esclau de la inspiració. Per amor a l'art, m'he venut tots els caps de setmana. Per amor a l'art, m'he begut la joventut. I hi ha qui es passa la vida aixecant murs, i d'altres ballen el so del diner brut. Per amor a l'art, la nevera sempre és buida. Per amor a l'art, passo fred davant la llar. Per amor a l'art, sóc un yonqui d'escenaris. Per amor a l'art, busco la felicitat. I hi ha qui es passa la vida aixecant murs, i d'altres ballen el so del diner brut. I encara hi ha qui diu que perdo el temps, i encara hi ha qui diu que perdo el temps fent cançons, fent cançons. I encara hi ha qui diu que perdo el temps, i encara hi ha qui diu que perdo el temps fent cançons, fent cançons. Tot i els alts i baixos, mai t'he abandonat. La vida sempre em porta al teu costat. Per amor a l'art, per amor a l'art, per amor a l'art. Perdo el temps fent cançons, fent cançons. I encara hi ha qui diu que perdo el temps, i encara hi ha qui diu que perdo el temps fent cançons, fent cançons. Un lladre de paraules. Per amor a l'art, sóc un esclau de la inspiració. Per amor a l'art, m'he venut tots els caps de setmana. Per amor a l'art. antes de morir esta vez. Creía que no iba a volver. Es así, era tan artificial. Esta vez fue tan evidente el final. Hoy entiendo todo. Ahora sé. Fingers so afraid to touch me. amb Pájaro Jack i el Vuelvo a mi, també amb Opposite Sounds, que ens portaven aquest Crashing. Seguim a Musicòpolis presentant noves cançons, que des del tema de Joaquín Sabina en directe des del 500 Noches para una Crisis. Cerrado por derribo. Este bálsamo no cura cicatrices. Esta rumbita no sabe enamorar. Este rosario de cuentas infelices calla más de lo que dice, pero dice la verdad. Este almacén de sábanas que no arde. Este teléfono sin contestador. La llamaré mañana, hoy se me hizo tarde. Esta forma tan cobarde de no decirnos que no. Este contigo, este sin ti tan amargo. Este reloj de arena, de la arena. Esta huelga de besos, este letargo. Estos pantalones largos para el viejo Peter Pan. No abuses de mi inspiración, no acuses a mi corazón, tan maltrecho y ajado que está, cerrado por derribo. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo. Para decir con Dios a los dos nos sobran los motivos. Vaya tan lejos de su gitano. Este penal del puerto sin vis-a-vis. Esta guerra civil, este mano a mano. Estos moros y cristianos, este muro de Berlín. Este virus que no muere ni nos mata. Esta amnesia en el cielo del paladar. La limusina del polvo por manjada. El infierno en Mar del Plata. Los versos del capitán. Este burrón de sangre y de tinta china. Este baño sin rímel ni imputar. Estos huesos que vuelven de la oficina dentro de una gabardina con manchas de soledad. No abuses de mi inspiración, no acuses a mi corazón, tan maltrecho y ajado que está, cerrado por derribo. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo. No abuses de mi inspiración.